Вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Jag hälsar er med Jesus Kristi kärlek. Мені дуже приємно бути сьогодні в вашій церкві. Jag känner stor glädje att vara här i er församling. Дякую, що ви дозволили сьогодні бути разом з вами в Божій присутності. Tack så jättemycket att vi fick komma hit och vara tillsammans med er i Guds närvaro. Нам приємно сьогодні свідчити про Божу любов і чудеса, які він робить у нашому житті. Vi är väldigt glada att kunna få vittna till er om Guds kärlek och de mirakler som han har gjort i våra liv. І я радію про те, що наші діти могли служити сьогодні і пантомімою, і свідоцтвом. Jag gläder mig att våra barn kunde betjäna er med både drama och vittnesbörd. Мені приємно сьогодні доповнити Валю, як вона казала, що вона не могла елементарні речі запам'ятати в школі, то вона сьогодні одна із небагатьох в школі, хто говорить англійською мовою. Jag är väldigt glad att kunna tillägga till det som Vala sa, att hon kunde inte komma ihåg även vanliga små grejer när hon var liten, men nu är hon bland de absolut få barn som talar väldigt bra engelska i skolan. Що є дуже рідкістю для українських шкіл. Och det är väldigt sällan för ukrainska skolor. Навіть відмінники, вони не можуть говорити англійською мовою. Även de som pluggar riktigt bra och har väldigt höga betyg, de pratar inte engelska. Це Боже чудо. Så det här är verkligen Guds mirakel. Я постараюсь сьогодні поділитися з вами теж Словом Божим. Jag ska försöka att dela med er av Guds ord. Тема моєї проповіді – «А я і дім мій будемо служити Господу». Och temat för mitt predikan är jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Ці слова сказав Ісус Навин, звертаючись до народу Ізраїля. Det var Josua som sa det till folk av Israel. Я нагадаю цю історію. Він зібрав всіх, весь народ Ізраїля і кинув їм такий виклик. Jag vill påminna er om den här historien när han samlade hela Israels folk och challenge them. Utmanade dem. Він сказав: "Ви можете вибирати, кому служити, чи тим богам, яким служили попередні народи?" Han sa att ni har ett val här att betjäna de här gudarna som de andra nationer betjänar. Або ви можете служити богам, які служили, яким служили ваші батьки. Eller de gudarna som era föräldrar betjänade eller tjänade. Але я і мій дім будемо служити Господу. Men jag och mitt hus vi ska tjäna Herren. Сьогодні картина дуже схожа на той час. Och det som händer idag, det liknar väldigt mycket de händelserna. Сьогодні люди починають служити бізнесу, політиці. Många människor har sina egna idoler. De börjar tjäna business eller politik. Починають служити різним ідолам. De börjar betjäna olika idoler. Починають звертатися до чаклунів для того, щоб знати своє майбутнє. De går till häxor för att kunna få veta sin framtid. Багато хто звертається до східних релігій, тому що нібито в них є велике майбутнє, перспектива. Eller andra religioner. І сьогодні стоїть перед нами вибір. Okay, що будемо робити ми? Idag har vi ett val. Vad är det som vi ska göra? Ці слова, вони є викликом не тільки для народу Ізраїля, але вони є викликом і для нас. Så det är en utmaning inte bara för Israels folk utan för oss med. Нема нічого ціннішого, чим Боже спасіння, яке приніс нам Син Божий Ісус Христос. Det finns ingenting mer värdefull än det som Jesus gjorde för oss, det här frälsning som han gav oss. Сьогодні з'являється така філософія, що є Бог, і до нього є різні шляхи, і ми йдемо різними шляхами до цього Бога. Det finns speciella lärare där människor säger att Gud finns där, men det finns många olika vägar till Gud. Але Святе Письмо каже, що один шлях, одна істина і одна дорога – це Ісус Христос. Men Guds ord säger att det finns bara en väg, Och en sanning, och det är Jesus Kristus. І ніхто не може прийти до Бога, як тільки через Сина Божого Ісуса Христа. Och ingen kan komma till Gud om han inte går via Jesus. І тому дуже важливо, щоб ми могли, по-перше, самі прийти до нього. Och det är jätteviktigt att först och främst det är vi som kommer till honom. Для того, щоб не потрапити в пекельний вогонь. Så att vi inte går till helvetet. Щоб не опинитися обманутими в кінці. Så att vi inte skulle bli lurade till slut. І привести з собою всю свою сім'ю. Och ta med sin familj. Це дуже важливо. Det är väldigt, väldigt viktigt. Сьогодні багато хто думає теж про самих себе, мені пройти в Царство Боже, а уже що буде з моїми дітьми, якось не дуже хвилюються. Många tänker på sig själv också väldigt mycket och säger att det är viktigt att jag blir frälst och det som kommer hända mina barn och andra släktingar, ja, jag vet inte om jag orkar. Може ви знаєте про царя Єзекію, про якому Бог сказав, що відніметься в тебе царство, але не при тобі, а уже в твоїх дітей. І він просто так згодився з цим. І порадів від того, що слава Богу, що це не відбудеться зі мною, а що це відбудеться уже з моїми дітьми. Ni kanske hörde om kung Ezekia, säger ni så? Ezekia, som när Gud sa till honom att att ditt rike kommer tas ifrån din familj, fast inte när du lever utan när dina barn ska leva. Och han har, vad ska man säga, han blev lite glad så här att ja, det blir inte med mig utan det blir nog senare med mina barn istället. Цікаво, як би почувалися ми, якби ми були в Царстві Божому, а наші діти потрапили в пекельний вогонь. Hur skulle vi känna om vi var där i himlen och våra barn var där i helvete? Справжній батько готовий би сам попасти в пекельний вогонь або мати, аби тільки були спасені діти. En riktig far eller mor, de skulle göra allt och vara villiga att gå till helvetet för sina egna barn, bara att deras barn skulle bli frälsta. Тому ми сьогодні будемо говорити про те, що дуже важливі слова сказав Ісус Навин. So idag kommer vi tala om att de viktiga ord som Yeshua sa. Нам потрібно прийняти вольове рішення. Vi måste göra ett beslut med våran vilja. В якому заключається, що я приймаю рішення служити Господу. Och det beslutet det är att jag beslutar mig för att tjäna Herren. І беру відповідальність за весь свій дім, щоб вони теж служили Господу. Och jag tar ansvaret för hela mitt hus och vi ska betjäna Herren tillsammans. Взяти відповідальність це не значить, що автоматично почнуть це все робити всі в домі. Це означає, що допомогти їх мотивувати, допомогти їм повірити, допомогти їм включитися в це служіння. Det betyder inte att alla kommer betjäna Herren eller tjäna Herren automatiskt, utan ditt ansvar är att hjälpa dem att göra det. Як це робити? Hur gör man det? Перше, в Діях святих апостолів, 16 розділ, 31 вірш, є перший секрет. Det första hemligheten, det är i Апостолагерningarna 16:31. Віруй, і спасешся ти і увесь дім твій. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Нам потрібно вірити незалежно від того, що є. Vi måste tro oavsett vad som händer. Незалежно від того, що відбувається. Oavsett vad som händer runt omkring dig. Віра не завдяки обставинам життя. För att tro, det är inte på grund av vad det som händer. Віра завжди вопреки обставинам життя. Utan tro går alltid emot det som händer dig. І друге місце. Och det andra stället. Якова 2:20. Det är Jakobsbrevet 2:20. Віра без діл мертва. Tro utan gärningar är utan verkan. Den är död. Вірувати це важливо. Det är väldigt viktigt att tro. І віра нас спонукає мріяти. Och tron reser upp drömmar i oss. Тому що віра є здійснення очікуваного. För att tron det är när vi förväntar oss någonting som vi inte ser än. Але для того, щоб досягнути цього очікуваного, потрібно щось робити. Men för att nå det som vi förväntar oss, vi måste göra någonting. Просто сісти і казати я вірую, нічого не зміниться. Bara om vi sätter oss och säger att jag tror, ingenting kommer förändras. І ми сьогодні трішки поговоримо про те, що ми маємо робити, що залежить від нас. Och vi kommer att prata om vad det är som vi måste göra, vad det är som beror på oss. Бо коли ми зробимо те, що залежить від нас, ми можемо тоді очікувати, сподіватися, що Бог зробить те, що залежить від нього. För att när vi gör våran del, då kan vi, då har vi möjlighet att tro och förväntar oss att Gud kommer göra sin del. Давайте ми перенесемося в Едемський сад. Låt oss tillsammans flytta på oss till Eden. Edens trädgård. І згадаймо про те, що Бог сотворив Адама. Och kom ihåg att Gud har skapat Adam. І поселив його в Едемському саду. Han har placerat honom där i Edens trädgård. І в книзі Буття, другий розділ, 15-й вірш. Och i Första Moseboken 2:15. Написано, що Бог доручив йому обробляти цей Едемський сад і стерегти його. Står att Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Від кого потрібно було стерегти Едемський сад? Han skulle skydda, men skydda från vem? Від когось потрібно було. Раз Бог сказав, що треба стерегти, значить від когось потрібно було. Om Gud sa att han skulle skydda, att människan skulle skydda trädgården, då fanns det någon. Скоріше все, що потрібно було його оберігати від тих, хто не повинен був жити в Едемському, не повинен був потрапити на територію Едемського саду. Jag tror att han skulle skydda trädgården från de som skulle inte komma in och bo där. В книзі Буття, 3 розділ, 1 вірш. І Första Moses 3:1. Сказано, що змій був хитрішим від усіх звірів польових. Så står det att ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Значить, були звірі, які жили в саду, і це були звірі, яким давав назву Адам, і були звірі, які жили поза Едемським садом. Це були польові звірі. Då kan vi säga så att det fanns djur som bodde i trädgården. Det är de som Adam kallade och gav dem namn. Och så fanns det djur som bodde utanför, som var där någonstans. І якби Адам виконував свою покладену на нього Богом функцію, і він пильний був від того, щоб ті польові звірі не потрапили на територію саду, можливо, не було б гріхопадіння. Och om Adam skulle verkligen skydda trädgården så kanske skulle det vara så att människan skulle inte falla. Коли запитують в церкві, хто винний в тому, що люди согрішили? När människor frågar i kyrkan, vems fel är det att människan har fallit? Більшість кажуть Єва, тому що вона послухала змія. De flesta säger det är Evas fel för att hon har lyssnat till ormen. Але якби Адам виконував те, що йому сказав Бог, то змій би не добрався до Єви. Men om Adam skulle skydda och göra det som Gud har sagt till honom att göra, så skulle inte ormen komma till Eva. І друге, що Бог заповідав Адаму обробляти. Och den andra som Gud sa till honom, det är att han skulle vårda och odla. На превеликий жаль, сьогодні без обробітку росте тільки бур'ян. Tyvärr, utan att vårda och odla så är det bara ogräs som växer. Я розкажу вам одну історію про мого друга єпископа. Jag vill berätta en historia om min vän, han var en biskop. Цей єпископ посадив картоплю на своєму огороді. Han har planterat potatis på sin fält. І він підняв руки. Och han помолився за це поле. Lyfte sina händer och bad om det. Благословив це поле. Och välsignade fältet. І більше він до цього поля не приходив до самого часу, коли потрібно копати було. Och sen har han inte gjort någonting tills det var tid att skörda det. Сусіди йому телефонували, казали: "Шановний, треба прийти обгорнути картоплю". Grannarna har ringt honom och så vår kära vän, du måste, du vet, göra någonting. Han sa, nej, jag har lagt det i Guds händer. Бог потурбується. Gud kommer att ta hand om det. Потім прийшли колорадські жуки. Йому дзвонять, кажуть, треба покропити їх. Sen kom de här i Ukraina, så har vi såna små kryp som går och äter potatis. Så de ringde honom igen och sa, du måste gå och spruta. Så de skulle försvinna. Він каже, в мене є обіцянка від Бога про те, що ніякий хищник чи ніякий пожиратель не торкнеться мого урожаю. Han sa, jo, men jag har ett löfte från Gud att det är ingen som kan komma och stjäla från mig och så. Але коли прийшов урожай, збирати урожай, så kom skördens tid. То він посадив 6 мішків картоплі. Han har planterat i början, så han planterat 6 säckar med potatis. А викопав 3. Och han har skördat 3. Для того, щоб отримати гарний урожай, потрібно працювати. För att få bra skörd så måste du arbeta. І працювати в поті лиця. Arbeta i svett. Так сказав нам Бог, що будеш заробляти хліб свій в поті чола. Gud sa att du ska precis, du ska jobba för din bröd. І віра наша тут не при чому. Och det har ingenting med våran tro att Коли göra. Коли ми будемо щось робити, то тут і віра наша допоможе. När vi gör någonting så kommer tro hjälpa oss. Але якщо ми не хочемо нічого робити, men om det finns ingenting som vi vill göra, то віра тут не при чому. Då kommer inte tro hjälpa heller. Сім'я. На сьогоднішній день отим куточком раю на землі, куточком Едемського саду є сім'я. Idag, det här Edens trädgård i vårt liv, det är vår familj. І завдання від Бога для нас є таким самим, як було для Адама, це обробляти і берегти, стерегти нашу сім'ю. Och Gud säger samma sak till oss, precis som han sa till Adam, det är att skydda och vårda sin familj. Обробляти наших дітей для того, щоб вони росли і хотіли служити Господу. Det är att vårda våra barn och hjälpa dem att komma till Gud och växa i Gud. Щоб вони були славою для Бога і приносили плід для царства Божого. Att de skulle vara till ära för Gud och ge mycket frukt i Guds rike. Для цього над ними потрібно із ними трудитися. Det är därför du måste jobba med dina barn. Якщо ми нічого не будемо робити з нашими дітьми, виросте тільки в їхньому житті бур'ян. Om vi inte gör någonting med våra barn så kommer det bara växa ogräs i deras liv. І на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дуже багато батьків втратили своїх дітей тільки тому, що вони нічого з ними не робили. Och tyvärr är det jättemånga föräldrar som har förlorat sina barn idag, för att de har inte vårdat, de har inte gjort någonting, precis som det här biskop som har planterat potatis. Якщо ти нічого не посіяв, то намарно ти очікуєш щось пожати в житті дітей. Om du inte har sått någonting så förväntar dig ingenting heller i dina barns liv. Що ми сіємо в життя дітей, те воно і буде проростати. Det du sår i dina barns liv, det är det som kommer växa. І охороняти. Och skydda. Дуже важливо охороняти нашу сім'ю. Det är jätteviktigt att skydda din familj. Från vem? Від того, хто хоче нашу сім'ю зруйнувати. Från den som vill förstöra din familj. Сатани. Från Satan, які використовує різні засоби, som är fiende för dina själ, för våra själar, och han försöker med alla olika metoder для того, щоб увірватися в нашу сім'ю, för att bryta in i din familj, для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, för att stjäla, för att mörda och förstöra dig, як це було в Едемському саду, precis som man gjorde i Edens trädgård. І тому нам потрібно пильнувати. Och det är därför vi måste vara på vakt, på våran vakt. Скажіть, будь ласка, діти, це благословення чи прокляття для нас? Kan ni berätta för mig, barnen, är det välsignelse eller förbannelse för oss? Благословение. А звідки ви це знаєте? Hur vet ni det? Ісус любить всіх дітей. А ще казали? Är det någon som sa något mer? Vad sa du? Потому что дети – это дар от Бога. О! Правда. В Псалмах, Псалом 126, 3 вірш, написано, діти – це дар від Господа. Це наслідок, яке Він нам дав. І Псалм 127, 3, så står det, «Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön». Але ніде не написано, що це для нас благословіння. Men det står ingenstans så det är välsignelse för oss. Дар може бути різним. Gåva kan vara, gåvor kan vara olika. В повторенні в Второзаконні 28 розділ 4 вірш. Там написано, що наше насліддя, якщо ми будемо робити Божі слідувати Божим шляхам, буде для нас благословенням. I 5 Mose 28 och 4 så står det att arvet kan vara en välsignelse eller förbannelse. I в тому ж самому розділі Второзаконні 28 розділ 18 вірш написано, що Бог прокляне наше насліддя, якщо ми не будемо робити те чи інше. І в тому числі там написано плід чрева твого. Och det står i samma bok 28 och 18 att Gud kommer förbanna vårt arv om vi inte följer honom. Inklusive frukten av våran livmoder, heter det så. Тому плід чрева може бути благословенним, а може бути і прокляттям. Så livmoders frukt kan vara antingen alltså både välsignelse eller förbannelse. І ми це бачимо сьогодні в житті. Ми бачимо, що одні діти є благословенням для своїх батьків, а другі діти є прокляттям. Och vi ser det att vissa barn är välsignelse för sina föräldrar och vissa är förbannelse för sina föräldrar. І навіть в християнських сім'ях. Även i kristna familjer. І батьки рвуть на собі волосся, звідки це сталося зі мною? Och föräldrar sliter sitt hår och säger hur hände det? Діти. Barnen. Це єдине насліддя, яке дав нам Бог, і ми його можемо взяти з собою на небо. Det är det enda arvet som Gud gav oss som vi kan ta med oss till himlen. Діти. Це те, за що з нас запитає Бог. Barnen, det är det som Gud kommer fråga oss, vad är det som vi gjorde? Коли ми прийдемо в небо, він спитає: "Де те насліддя, яке я дав вам?" När vi kommer till himlen så kommer Gud fråga: "Var är ditt arv och vad har du gjort med det?" Навіть Син Божий Ісус Христос, і то він звітувався перед небесним Отцем і казав: "Всіх, кого ти мені дав, я зберіг." Även Jesus när han pratade med sin far, han har gett sitt betänkande till honom och sa att alla som du gav mig har jag bevarat. І якщо Син Божий Ісус звітувався, то тим більше ми дамо відповідь перед Богом, що ми зробили з нашим насліддям. Så om Jesus gav sitt betänkande, är det inte så att vi kommer ge det till Gud för våra barn? І тому я хочу сьогодні дати декілька таких порад, що нам потрібно робити для того, щоб як обробляти наших дітей і як стерегти наших дітей для того, щоб ми разом з ними на землі служили Господу і ще й разом увійшли в Царство Боже. Det är därför jag vill ge oss alla bara några råd hur vi kan vårda våra barn och skydda dem så att vi kan komma in i Guds i himlen tillsammans. Перше. Det första är коли у нас стається проблема з дітьми, ми готові тоді і поститися, і молитися, і краплинка води навіть в рот не лізе. Så fort vi får problem med våra barn så är vi villiga att be och fasta och vi kan inte ta en smula av mat. Але є сьогодні порада. Men här finns поститися і молитися треба до того, як сталася проблема. Jag vill ge er en råd att fasta och be innan problem inträffar. Щоб ця проблема не сталася. Så att man kan undvika dessa problem. Tack robiv Иов. Job heter det. Job gjorde så. В першому розділі і п'ятому вірші книги Іова описано, як він збирався і приносив кожен раз після святкових днів жертву за своїх дітей і казав: "Господи, може мої діти в чомусь согрішили, то прости їх". І Йоб 1:5 så står det att han brukade alltid komma med offergåvor till Gud och bad för sina barn och sa att om de har syndat eller tänkt någonting så förlåt dem. Але коли уже сталася біда. Och när det hände och inträffade stora problem. Не миритися, ну вже так сталося. Så ska vi inte bara säga att men så är det, det bara händer. Боротися до кінця за своїх дітей. Utan du ska kämpa till slut för sina barn. Du ska slåss för dem. У нашій церкві є приклад однієї жінки. Vi har en kvinna i vår församling. В якої було п'ятеро дітей. Och hon hade fem barn. Вона з дитинства ходила в церкву і водила їх до церкви. Hon besökte kyrka sedan hon var liten och hon tog sina barn dit. Вони росли в церкві. Så de har vuxit upp i kyrkan. Але як тільки вони виросли, по одному кожен пішов у світ. Men så fort de blivit vuxna så har de gått ut en efter en і вибрав собі гріховне життя. Och valde världens väg istället. Вони не хотіли чути про Бога навіть. De ville inte ens höra om Gud. Хтось пив горілку. Några av dem drack vodka. Хтось блудив. Några var отругна. Як мама не просила їх прийти в церкву, вони не хотіли. Mamman, вони стали сміятися над мамою. Mamman bad dem att komma tillbaka till kyrkan, men de bara skrattade. І можна було опустити руки. Och man hade en känsla att hon skulle kunna bara ge upp. Але мама сказала дітям: "Ви собі як хочете". Men mamma sa att spelar ingen roll vad ni säger eller tycker. Я вірую, що ви спасетеся. Я tror att ni kommer bli frälsta. Я за всіх вас буду боротися, щоб ви вернулися до Бога. Och jag kommer slåss till slut så att ni skulle komma tillbaka till Gud. Я всіх вас відвоюю для Бога. Jag kommer erövra er alla för Gud. Вони тільки посміялися над цим. De bara skrattade. Але вона боролася. Men hon боролася рік, боролася два, боролася п'ять, боролася десять. І тільки через 10 років перша дитина прийшла в церкву і покаялася. 1, 2, 5, 10 år har gått. Och bara efter 10 år så kom det första barnet och blev frälst i kyrkan. І потім на протязі кожного року по одному діти верталися до Бога. Och under nästa året så var det ett efter ett som kom tillbaka. Четверо дітей вернулися. П'ятий сказав: "Мамо, я забороняю тобі молитися за мене. Я не хочу, я не буду, не молися за мене". Fyra av barnen kommer tillbaka och det femte sa: "Mamma, sluta be för mig. Jag vägrar, jag vill inte det, så du måste sluta". Але мама зібрала біля себе четверо інших дітей і сказала: "Я вас вимолила, а тепер разом давайте будемо молитися за п'ятого". Men hon samlade alla sina frälsta fyra barn runt omkring sig och sa att jag har bett fram er och nu ska vi be tillsammans för det femte. Прошло ще 3 роки. Och efter 3 år. І він покаявся. Så kom han tillbaka. Він прийшов, обняв маму. Після покаяння сказав: "Мамо, яке тобі вдячний, що ти мене не послухалася і не перестала боротися за мене". Han kom och kramade sin mamma och sa: "Mamma, jag är så tacksam vad du har gjort för mig. Du har inte lyssnat på vad jag sa, att du fick kämpa för mig till slut". За дітей треба боротися. Du måste slåss för dina barn. Вони достойні цього. För de är värda det. Боротися. Du måste kämpa för dem. До самої смерті. Till döden. Є багато випадків, я думаю, що ви їх знаєте, що діти після смерті батьків приходили до Бога, тому що батьки за них боролися до самої смерті. Ni har nog förmodligen hört att det var många barn som kom tillbaka efter föräldrarnas död bara för att föräldrar fick be för dem hela sitt liv. Друге. Det andra. Призивати захист крові Ісуса Христа. Vi skall kalla på Jesu blods beskydd. Ви пам'ятаєте, що зробив Мойсей і що сказав зробити главам сімей? Kommer ni ihåg vad Mose har sagt till huvudet i familjen? Взяти кров ягнятки і помазати косяки перекладини дверей. De skulle ta lammets blod och måla sina dörrar. Нам потрібно це робити теж кожного дня, призиваючи в молитвою, помазуючи святою Божою кров'ю косяки перекладини духа, душі і тіла кожної нашої дитини. Vi måste göra det varje dag och kalla på Jesu blod och smörja ande, kropp och själ och dörrar av ande, kropp och själ. Для того, щоб ангел-губитель не поразив нікого з наших дітей. Så att ingen dödens ängel skulle komma och skälla dem. Третє. Och den tredje. Благословляти наших дітей при виході з дому і коли вони лягають на ніч. Vi skall välsigna våra barn innan de går någonstans och innan de lägger sig. Часто буває нам, ми втомлені, нам не вистачає часу, але як важливо, щоб батьки могли благословляти дітей як на день, так і на ніч. Väldigt ofta så kan vi vara trötta eller upptagna, men det är så viktigt att välsigna våra barn både för dagen och för natten. Четверте. Och den fjärde är цікавитися життям дітей. Du ska vara intresserad av barnens liv. Часто сьогодні батьки готові дітям купити телевізор, купити комп'ютер, підключити інтернет, зробити все, аби тільки діти від них відчепилися. Det är väldigt ofta som vi föräldrar kan känna att jag kan köpa en TV eller installera internet, köpa dator för sitt barn bara så att han inte rör mig. Тому що в них немає часу на дітей. Vi har inte tid med dig just nu. Дуже важливо дізнаватися про життя дітей. Det är väldigt viktigt att ta reda på vad är det de lever, hur de lever. Яку інформацію вони отримують? Vad är det för information som de får? Що їх вчить світ? Vad är det som världen lär dem? В школі, які у них друзі? Vad är det för vänner de umgås med? Які в них переживання? Vad är det som de upplever? Це дуже важливо. Det är väldigt viktigt. Тому що якби Адам цікавився, що відбувається на території Едемського саду, то він не пустив би туди змія. Om Adam var intresserad vad det som händer i Edens trädgård så skulle han inte släppa in. Якщо ми будемо цікавитися життям дітей. Om du skulle vara intresserad av barnens liv. То ми побачимо того змія ще до того, як він переступить поріг нашого дому. Så skulle du känna igen herr ormen innan den skulle komma in i ditt hem. Тому потрібно цікавитися життям дітей. Så du måste vara intresserad av dina barns liv. Och femte. Слідкувати за своїми устами. Håll koll på vad det är du säger. Щоб ніколи не проклясти своїх дітей. Förbanna aldrig dina barn. Тому що в устах наших і життя, і смерть. För att du har död och liv. På din mun. В життя Валі говорили, ти будеш така, як твоя мама і така, як твій батько. І це було прокляття в її уста. Människor förbannade Valle och sa, du kommer vara precis som din mamma och pappa. Тому вона й не могла вчитися. Det är därför hon kunde inte lära sig. І правда її чекало таке життя. Och det är verkligen så att hon skulle hamna där. Інколи ми в життя своїх дітей, не розуміючи, проклинаємо, говорячи погані слова. Ibland utan att förstå eller veta det. Або прорікаючи їм погане майбутнє. Förbannar vi våra barn och säger dåliga ord eller säger vi profeterar dålig framtid för dem. Якщо навіть вони нас розстроїли чи вивели із себе, ми не маємо права в їхнє життя сказати щось погане. Även om de gjorde någonting som gjorde oss väldigt ledsna och arga, så har vi ingen rätt att säga vissa saker till dem. Тому що в наших устах сила благословити або проклясти. För att du har makt antingen att förbanna eller välsigna. Тому потрібно пильнувати свої уста. Så du måste vara på vakt. І так, стерегти. Du måste, så det är fem olika saker med att skydda. Поститися і молитися до того, як щось станеться. Att fasta och be innan problem inträffar. Але якщо вже щось сталося, боротися до кінця. Och om det är något som händer så slåss till döden. Друге, призивати кров Ісуса Христа для захисту над життям наших дітей. Kalla på Jesu blod beskydd för deras liv. Третє, благословляти дітей при виході з дому і перед сном. Och den tredje att välsigna barnen innan de går ut på morgonen och innan de lägger sig på kvällen. Четверте, цікавитись життям дітей. Den fjärde är att vara intresserad av deras liv. Берегти свої уста. Och femte är att hålla koll på sin mun för att inte förbanna. Тепер поговоримо про п'ять речей обробляти. Låt oss prata om de fem saker hur man ska vårda. Перше. Det första är жити по слову Божому. Det är самим нам жити по слову Божому. Det är att vi ska leva enligt Guds ord. Повторення закону 21:8. Femte Moseboken 28:1. Якщо ти будеш слухатись голосу Господа Бога твого, ретельно виконувати всі заповіді Його, які заповідую тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище всіх народів землі, і прийдуть на тебе всі благословення ці. Благословен плід чрева твого. Det står så här, att om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser skall komma över dig, och ditt livmoders frukt ska vara välsignad. Притчі 20 розділ 7 вірш каже: праведник ходить в своїй непорочності, блаженні діти його після нього. Och Ordspråksboken 27 säger att den rättfärdige lever i ostrafflighet. Lyckliga är hans barn efter honom. Інколи думають про те, що те, чого ми навчимо наших дітей, те і змінить їхнє життя. Як ми прочитали тут, дуже важливо те, як ми живемо. Не те, що ми вчимо наших дітей, а те, як ми живемо, впливає на майбутнє наших дітей. Det är väldigt ofta som vi tror att det som vi lär våra barn, det är så de ska leva. Men egentligen, de tittar på hur du lever. Så de tar efter dig. Друге, бути прикладом для дітей. Det andra är att vara ett exempel för dina barn. Потрібно жити так, щоб діти хотіли слідувати за нами і хотіли підхватити нашу естафетну палочку. Det skulle leva så att barnen skulle vilja följa dina spår och ta över stafettpinne från dig. Книзі Буття, 14 розділ, 14 вірш, описано історію про Авраама. I första Moseboken 14 och 14 så står det om Abraham och hans historia. Ви знаєте, що там відбулося? Прийшли 5 воїнствуючих царів, які завоювали царство, 7 царств, і разом з тим забрали Лота, племінника, і повели їх в рабство. Det var 5 kungar, mäktiga kungar, som kom och erövrade 7 olika kingdoms. Kungadöme, och de har tagit Lot, som var brors son till Abraham, med sig. Лот мав стільки ж людей, стільки багатства, як мав і Авраам, через те вони розійшлися в різні сторони. Лот був lika rik som Abraham, det är därför de gick ifrån varandra, gick skilda vägar. Лот був в ополченні отих 7 царів, які захищали свою територію, але вони не могли протистати 5 царям, життям яких було просто війна. Це було їхнє ремесло. Вони були на той час самою сучасною машиною військовою, яка підмінала під себе все, оті 5 царів. Och Lot hade jättemycket folk, men de 5 kungar, de var mäktigaste av de mäktigaste som bara fanns. Så han kunde inte stå emot dem. Авраам, він ніколи не воював. Abraham har aldrig what you call head war? Har aldrig krigat med någon. Якщо ці 5 царів, вони були професійними вояками, то Авраам, він був професійним трусом. Så man kan säga så här, att om de 5 kungarna, de var professionella krigare så kan man säga att Abraham han var professionell veckling, han var rädd. Ви скажете чому? А тому що він завжди ховався за свою жінку. Varför? För att han har alltid gömt sig bakom sin fru. Він готовий був віддати її царям, аби тільки в нього все було нормально. Han ville ge henne bort till en kung bara så att han skulle spara sitt liv. Тому він ніколи не був воїном. Så han har aldrig varit en krigare. Але коли він почув, що сталося з його племінником. Men när han hörde det som hände hans brorson. Він зібрав всіх, хто був народжений в його домі. Så samlade han alla som föddes i hans hem. У них навіть не було зброї. De hade inte ens något vapen. Хтось мав палицю, якою пас овечок. De hade kanske sticks. Såna så vad sa du? Покар. Хтось взяв ножа. Хтось взяв каменя. Кніп, але стіян. І вони подивилися на Авраама і зрозуміли, капець всім нам буде. Och de tittade på Abraham och förstod att det är kört med oss. Куди ми проти всього цього війська? Hur kan vi stå emot de här krigarna? Але вони настільки довіряли Аврааму, він настільки був для них авторитетом, що вони готові були йти за ним в безумстві. Очікувані, що вони загинуть. Men Abraham var en stor auktoritet för dem och de var villiga att gå efter honom oavsett även om de visste att de skulle perish. Förgöras. І їхня довіра Аврааму, їхній патріотизм по відношенню до нього зробив свою справу. Авраам із своїми пастухами розбиває Och deras tillit сильнішу воєнну машину того часу. Och överlåtelse mot Abraham gjorde sin grej och de har övervunnit och vann emot alla de andra. Наші діти, народжені в нашому домі. Så våra barn som föddes hemma hos oss. Це ті, хто має стати оцим потенціалом вірності і наших перемог. Det är vår potential av trohet och våra victories segrar. Ми повинні обробляти наших дітей так, щоб вони готові піти за нами і в огонь, і в воду, і навіть на смерть. Vi måste vårda våra barn så mycket att de skulle vara redo att gå efter oss både i elden och till döden. Наші діти сильні нас перетворити з трусів у великих переможців. Våra barn, de har makt att att komma från att förändras, att inte vara väcklingar utan vara väldigt frimodiga. Третє. Och den tredje. Проводити час з дітьми, коли вони цього ще хочуть. Du ska tillbringa tid med dina barn medan de vill det. Є час, коли діти йдуть до батьків. Det finns tid. Ліжко, det finns tid när barnen kommer till dig och vill lägga sig i din säng. Заходять в їхню кімнату. Kommer in i ditt rum. Може мішають їхньому особистому життю цим. Och kanske stör dig lite. Говорять з ними, хочуть, щоб їх почули. Och pratar med dig, vill att du ska höra dem. Але часто батькам до цього немає діла. Men väldigt ofta föräldrar і вони відмахуються від них як від назойливих мух. Кнуфають bort dem. Але приходить час. Men tiden kommer. Коли діти хотіли б, чи батьки хотіли б з дітьми поговорити. När föräldrar vill prata med sina barn. Але вже від них діти відмахуються, як від назойливих мух. Och då vill inte barnen det. Закон Божий гласить, що не обманюйтеся, що людина посіє, те вона і пожне. Det står i Guds ord att var inte lurad, det du sår, det kommer skörda. Цінуй час, який Бог дає, коли діти хочуть бути з тобою. Så var rädd om den tiden när barnen vill vara med dig. Приклад мами Мойсея. Till exempel titta på Moses mamma. Чому Мойсей не захотів жити в фараоновому домі і вибрав, щоб йому краще жити з народом Божьим. Varför ville inte Mose leva med faraon, utan ville leva med Israels folk? Тому що мама передала йому цінності свої ще своїм молоком. För att mamma gett honom hennes values, värderingar med sin egen mjölk. Так каже слово Боже: "Настав юнака на початку шляху його". Det står i Guds ord att du ska lära dina barn medan de är små. І він не зіб'ється, навіть коли постаріє. Och han kommer inte gå vilse även när han blir gammal. Коли мама могла передати цінності дитині? Вона була з нею тільки лише поки годувала груддю. Moses mamma, hon ammade honom bara och var väldigt liten kort stund med honom. Я за фахом лікар. Jag är läkare. En liten utbildning. Jag är barnmorska och gynekolog och läkare. І я досліджував, будучи ще студентом, як, в яких країнах, які часи, як довго годували грудним молоком дітей своєї мами. Och medan jag studerade så började jag forska statistiken över olika länder, hur länge brukar man amma sina barn i olika. Я ще не був тоді віруючий. Jag var inte kristen då. Але я тоді здобув певну інформацію. Men jag fick väldigt intressant information då. В часи Мойсея годували дітей до 6-7 років. Under Moses tid så ammade de barnen tills de var 6-7 år gamla. 6-7 років – це найкращий період часу, коли ми можемо передати дітям те, що ми маємо цінним у своєму житті. Те, що нам дав Бог в Біблії. Under första 6-7 åren, det är då du kan ge alla dina värderingar och allt som Gud har lagt i dig genom Bibeln. Ми часто думаємо, вони занадто маленькі, вони ще до 6 років, 7 років нічого не розуміють. Väldigt ofta tror vi att de är alldeles för små och de förstår ingenting tills de är 7. Але це час, коли потрібно сіяти. Men det är den tid när du måste så i dem. У Галата 6 розділ 7 вірш написано: "Не обманюйтеся". Det står i Galaterbrevet 6:7: "Var inte lurade". Бог посміяний не буває. Gud kommer inte bli Що людина посіє? Alltså det som du sår, det kommer du skörda. Це як сьогодні в банку. Поклав гроші в банк, то потім пішов до банкомата і можеш зняти гроші. Det är precis så, om du har pengar, om du har lagt pengar på ditt konto, så kan du gå till bankomat och ta ut dem. Якщо ти не поклав туди грошей, то скільки ти не просив в банкоматі, ти їх назад не отримаєш. Men om du har inte lagt några pengar på ditt konto, spelar ingen roll hur mycket du kräver det från bankomat, så kan du inte ta ut det. Наші діти є тим банком, в який ми щось покладемо, то можемо взяти. А якщо не покладемо, скільки не будемо стояти, нічого не отримаємо. Så barnen, det är din bank. Так просто. Beror på hur mycket du placerar, så här mycket kan du ta ut. Четверте. Den fjärde. Мріяти про дітей. Du måste drömma om dina barn. І посвячувати їх Господу. Och ge dem till Gud. Гарний приклад – це Анна і Самуїл. Det är väldigt bra exempel med Hanna och Samuel, hennes son. Маленький Самуїл, хіба він щонебудь розумів, коли мама його вела для того, щоб віддати на служіння Господу? Jag tror inte att Samuel förstod någonting. Han var alldeles för liten när mamma tog honom och överlämnade honom till prästen. Це було не демократично. Det var ingen demokrati där. Вона не спитала, чи хоче він. Hon har inte frågat honom om han ville det. Вона не врахувала його інтереси. Hon har inte Вона прийняла просто рішення. Hon bara tog beslut. Якби вона його запитала, чи хочеш ти? Om hon skulle fråga honom om han ville det. Я думаю, що він сказав би ні. Så tror jag att han skulle säga. Я хочу з дітьми гратися. Nej, jag vill leka med barn. Я хочу розважатися, а не в храмі вже бути. Jag vill inte leva där i templet, jag vill leka. Jag хочу на комп'ютері гулятися. Jag skulle vilja spela dator. Але мама сказала: "Синок, Jag посвятила тебе Господу. Men mamma sa, lilla son, jag har gett dig till Gud. И це не обсуждається. Och det finns ingenting som vi kan diskutera. І як результат, Самуїла виріс один з найбільших пророків старого заповіту. Och ett resultat av det blev att Samuel har blivit bland de absolut största profeter. Якби мама цього не зробила, не було б цього пророка. Om mamman skulle inte gjort så skulle inte funnits en sån profet. Якби мама не завела його в храм, може з нього виріс би наркоман або алкоголік. Om hon inte gjorde det så kanske skulle han bli en narkoman eller alkoholist. Але мама посвятила його Господу. Men mamman har gett honom till Herren. Це приклад для нас з вами. Detta är ett exempel för oss. Це не насилля над дітьми. Det är inte något som vi gör emot barnen. Це важлива справа. Det är väldigt viktigt. Як важливо мріяти про наших дітей, як вони будуть служити Господу. Det är så viktigt att du drömmer om dina barn, hur de ska betjäna Gud. Як важливо їм передавати цю мрію. Det är så viktigt att ge, att plantera dessa drömmar i dem. Як ти будеш проповідувати. Du kommer predika. Як ти будеш співати? Du kommer sjunga. Як ти будеш молитися? Du kommer be. Скільки людей через тебе спасеться? Så mycket folk som kommer bli frälsta genom dig. І наша мрія, вона передасться дитині. Och våra drömmar, de kommer komma in i вона проникне в неї. Dina barns liv. І я вже сьогодні цитував. Jag har redan Євреям цитирувати 11 розділ, перший вірш. Hebreerbrevet 11:1. Віра є здійснення очікуваного. Tron är en övertygelse om det man hoppas. І впевненість в тому, чого ми не бачимо. En visshet om det man inte ser. П'яте. Det femte och den sista. Збирати духовну манну для дітей і годувати нею їх. Du måste samla det andliga manna, det andliga brödet och mata dina barn med det. Пам'ятаєте, народ Ізраїля йшов по пустелі. Kommer ni ihåg när Israels folk vandrade i öknen? Потрібно було рано встати. De var tvungna att stiga upp tidigt. Поки ще не взійшло сонце. Innan soluppgång. І назбирати манни. Och samla den här mannan. І це повинні були робити чоловіки. Och det var män som skulle göra det. Принести в дім. Och komma till sitt hem. Так хотілося спати. De ville sova. Але якщо поспиш, послухаєш свого тіла. Men om du lyssnar till din kropp och sover. Тоді не буде цілий день чого їсти. Då kommer inte ha någon mat under Бо dagen. Бо зійде сонечко і манна розтане. För att så fort solen skulle gå upp så skulle manna försvinna. Якщо тоді, коли вся сім'я спить, піднятися і зібрати духовну манну, почитати святу книгу Біблію. Det är så viktigt att medan din familj sover så skulle du stiga upp och läsa Bibeln och be för dem. Поділитися відкриттям, яке отримав від Бога із своїми дітьми. Så du kan dela den uppenbarelse som du fick med dina barn och din familj under dagen. Не просто прочитати із якоїсь художньої книжки чи якоїсь теологічної книжки, а отримати живе відкриття від Бога і передати його дітям. Inte bara läsa någon bok utan ta emot Guds uppenbarelse och ge det vidare till din familj. Пастор доктор Муді в своїй церкві заборонив був дітям із християнських сімей, членів церкви, ходити до недільної школи. Det finns en pastor doktor Moody och han har förbjudit dietem заборонив ти до воскресної школи. Han har förbjudit barnen i sin församling att gå своим детям. Ні, дітям членів церкви. Alltså i församlingen så har han förbjudit de barnen som fanns i församlingen att gå till söndagsskola. Чому? Varför? Тому що батьки випадково не подумали, що відповідальність за їхнє духовне виховання їхніх дітей несе пастор або молодіжний лідер чи лідер недільної школи чи ще хто-небудь. För att föräldrarna hade tendenser att tänka och tro att det är inte de som bär ansvaret för det andliga livet av barnen utan det är pastorn eller söndagsskolelärare eller någon ledare där i kyrkan. Відповідальність за духовне виховання дітей лежить на нас з вами. Men ansvaret för den andliga uppfostran av våra barn, det är vårt ansvar. Vi måste lära våra barn att prata med Gud och ha gemenskap med dem. Читати Біблію. Att läsa Bibeln. Молитися. Att be. В вчитися отримувати відкриття. Och lära hur man tar emot uppenbarelser. Застосовувати їх в своєму житті. Att använda dem i sina egna liv. П'ять речей, які потрібно для того, щоб обробляти. Så det är fem saker som du måste göra för att vårda din familj. Перше жити по слову Божому. Den första det är att leva enligt Guds ord. Бути прикладом для дітей. Den andra det är att vara ett exempel för dina barn. Проводити час з дітьми, коли вони цього хочуть. Den tredje det är att tillbringa tid med dina barn medan de vill det. Четверте мріяти про дітей і посвячувати їх Господу. Den fjärde är det att drömma om dina barn och ge dem till Gud. П'яте збирати духовну манну для дітей і годувати їх нею. Och den femte det är att samla den andliga manna, den brödet och ge det till dina barn. У нас уже мало залишилось часу. Vi har väl lite tid kvar. Тому я тільки задам вам одне питання. Så jag vill bara ställa en fråga. Ми вияснили з вами, що діти вони не є ні благословенням, ні прокляттям, вони є даром від Господа. Nu förstår ni, vi har kommit fram till att barnen det är inte välsignelse eller förbannelse utan det är. І цей дар може стати для нас або благословенням, або прокляттям. Det är en gåva från Gud och det kan bli antingen välsignelse eller förbannelse för dig. І це залежить від того, як ми до них відносимось. Och det beror på hur du ställer dig till eller mot dem. І тому я задам сьогодні зараз вам друге питання, на яке набагато легше буде відповісти. Och jag vill fråga er en fråga och jag tror att det blir lättare för er att svara. Батьки. Föräldrar. Для нас з вами це благословення чи прокляття? Föräldrar för oss alla. Våra föräldrar, är det välsignelse eller förbannelse? Це теж дар Божий. Det är också en gåva från Gud. І він може стати для нас або благословенням, або прокляттям. Det kan bli antingen förbannelse eller välsignelse för oss. Не від того, п'ють вони горілку чи колються наркотиками. Spelar ingen roll om de dricker eller använder droger. Не від того, як вони до нас відносяться. Eller spelar ingen roll hur de är emot oss. А як ми відносимося до наших батьків? Men vad är det för inställning som du har mot dem? Ефесянам 6 розділ з 1 по 3 вірш. Ефесія-брєвет 6:1-3. Діти, повинуйтесь батькам своїм в Господі, бо цього вимагає справедливість. Ефесія-брєвет 6:1-3. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Шануй батька твого і матір, це перша заповідь з обітницею. Hedra din far och mor, detta är det första bud som har ett löfte. Да буде тобі благо і будеш довголітнім на землі. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. І так, від того, як ми відносимося до наших батьків, залежить декілька речей в нашому житті. Så som du ställer dig mot dina föräldrar beror många olika saker för ditt liv. Перше довжина нашого життя. Det första det är hur länge du ska leva. Якщо ми шануємо своїх батьків, om du respekterar och hedrar dina föräldrar, незалежно від того, добрі вони чи погані вони, oavsett om de är goda eller dåliga, наше життя буде продовжуватися, подовжуватися. То кому до ha ett långt. Воно буде ставати довшим. Det kommer bli längre. І це буде для нас благословення. Och det kommer bli välsignelse för dig. Якщо ж ми будемо не шанувати своїх батьків, незалежно від того, добрі вони чи погані. Om du inte hedrar dina föräldrar, spelar oavsett om de är bra eller dåliga. Довжина нашого життя буде скорочуватися. Så kommer ditt livets längd. І вони будуть для нас як прокляття, тому що через них наше життя буде ставати коротшим. Och de kommer bli som förbannelse för dig, för att genom dem kommer ditt liv bli kortare. Друге. Och den andra. Написано, благополуччя життя на землі залежить. Det står också att det beror på hur du ska leva, hur bra, vad det är som kommer hända med dig. Наше життя буде або добрим, або нестерпним. Ditt liv kan vara väldigt bra eller så kan det vara. В залежності від того, шануватимемо ми наших батьків чи ні. Beroende på om du respekterar och hedrar dina föräldrar. Третє. Och den tredje? Відношення наших дітей до нас. Dina barns inställning mot dig. Як ми відносимося до своїх батьків, наші діти будуть так відноситись до нас. Så som du hanterar dina föräldrar, så kommer dina barn hantera dig. І тому, закінчуючи свою проповідь. Och jag vill avsluta min predikan. Я хочу сьогодні запропонувати дві молитви. Och jag vill erbjuda eller fråga er om vi skulle kunna be med två olika böner. Першу молитву. Den första är. Jag хочу запропонувати батькам. Jag vill erbjuda er föräldrar. Ти хто має своїх дітей? Ni som har barn. Малих чи великих. Antingen de är små eller stora. Дуже важливо сьогодні в цій молитві подумати, чи я доглядав за своїми дітьми, чи обробляв я своїх дітей. Det är väldigt viktigt att medan vi ber att du ska tänka, har jag skyddat dem, har jag vårdat mina barn? Чи задовільняє мене той результат, який є в моїх дітях? Чи йдуть вони зі мною служити Господу? Är jag nöjd med resultatet som jag fick? Якщо так, то воздати славу Богу. Dras dem till Herren, och om det är så, så ska vi tacka Gud för det. Якщо ні, покаятися. Om inte, så ska du omvända dig. Іскати, Господи, я хочу попробувати вернути все ще назад. Och säga till Gud att Herren, jag vill verkligen försöka och göra om det, eller försöka göra någonting. Бо я хочу служити Господу, і щоб мої діти служили Господу. För att jag vill tjäna Herren, och jag vill att mina barn ska tjäna Herren. Можемо за це помолитися. Vill ni be för det? Давайте піднімемося. Låt oss stå upp tillsammans. Кожен сам нехай зараз оцінить, де ми знаходимось. Varenda er av oss, vi ska bara tänka. В якому положенні наші діти? Var är vi och var är våra barn? Чи йдемо ми разом з ними в Царство Боже? Är vi på väg mot himmelen tillsammans med dem? Чи потрібно почати воювати за своїх дітей? Eller är det tid att börja strida för sina barn? Засукати рукава. І прийняти рішення, що буду возделывать свій огород. Att börja ta beslut att vårda sin trädgård. Нехай кожен помолиться сам. Ви бія бора själva. Якщо пастор дозволить, я помолюся за вас. Om det är okej med pastorn, så kan jag be för er också. Отець небесний, я зараз молю тебе за тих, хто стоїть на цьому місці. Himmelskie Far, jag ber för alla som står här. Я прошу проговори до серця кожного. Jag ber dig att tala till varje hjärta. Нехай сьогодні ніхто не залишиться байдужим. Att ingen ska komma ut likgiltig idag. В якому стані знаходиться їхній едемський сад? Och kommer bry sig om hur deras trädgård ser ut idag. Допоможи, кому потрібно возрадуватись, а комусь покаятись. Hjälp alla som behöver glädja sig och de som behöver omvända sig. Допоможи сьогодні кожному возревнувати, як возревнував Ісус Навин. Hjälp oss alla att vara väldigt ivriga, precis som Josua var. Допоможи прийняти вольове рішення. Hjälp oss att ta viljans beslut. І прямо зараз заявити: "А я і дім мій будемо служити Господу". Och proklamera att jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Тому що ми не хочемо, щоб наші діти пішли в пекельний вогонь. För att vi vill inte att våra barn ska hamna i helvete. Ми не хочемо самі бути в царстві Божому і дивитись на наших дітей, які мучаться в пекельному вогні. Vi vill inte vara där i himlen och titta på våra barn som lider där i helvetet. Ми будемо воювати за наших дітей. Vi kommer strida för våra barn. Ми будемо боротися за наших дітей. Vi kommer kämpa för dem. І я і дім мій будемо служити Господу. Och jag och mitt hem, vi ska tjäna Herren. Допоможи нам у цьому. Hjälp oss i detta. Збудуй нашу віру. Bygg upp vår Дай tro. Дай нам мудрості. Ge oss visdom. Що нам робити? Vad det är som vi ska göra. Для того, щоб ми разом з нашими дітьми. Så att tillsammans med våra barn. Пішли в царство Твоє. Kan vi komma in i ditt rike. В ім'я Ісуса Христа. I Jesu Kristi namn. І я благословляю всіх, хто є на цьому місці. Jag välsignar alla som finns här på den här platsen. Боже помазання зійшло на них. Att Guds smörjelse skulle komma över dem. Боже сила прийшла на них. Och Guds kraft. Боже ревність прийшла на них. Och Guds Божа любов ivrighet, прийшла на них. Guds kärlek. І Божа віра. Och Guds tro ska komma. Те, що вони і їхні діти всі будуть служити Господу. Att de och deras barn ska tjäna Herren. Амінь. Амен. Я ще хочу ще одну молитву попросити. Я vill be om att be en bön till. Незалежно від того, скільки нам років. Oavsett hur gamla vi är. Всі ми були або хтось є сьогодні дітьми. Alla vi, antingen vi har varit eller vi är barn till någon. І ми відносилися якось до своїх дітей, до своїх батьків. Och vi hade ett viss attityd och vissa relationer med sina föräldrar. Я хочу попросити вас, подивіться, як ви відносились або відноситесь до своїх батьків. Jag vill be er att titta i ditt hjärta och kolla vad är det för attityd du har med dina föräldrar eller hade. Яким для нас є наші батьки? Чи були? Vem är dina föräldrar för dig? Eller vem var de? Var de en välsignelse för dig eller en förbannelse? Це залежить від того, як ми до них відносились або відносимося. Så det beror på hur, vilken attityd du hade. Кось може померли вже батьки. Det kanske så att dina föräldrar lever inte längre. Але ми можемо просити у Бога сьогодні прощення, якщо ми неправильно до них відносились. Men vi kan be Gud om förlåtelse om vi hade fel attityd mot dem. І змінити прокляття на благословення. Och du kan förändra idag din förbannelse mot välsignelse. Я говорю дуже серйозні речі. Jag talar väldigt seriöst ikväll. Від цього залежить довжина нашого життя. Det beror, alltså din livets längd beror på det. Залежить, яким є наше життя. Och det beror på detta від avgör. Залежить, як наші діти відносяться, detta або будуть відносити kommer до нас. Avgöra hur du ska leva och hur dina barn ska hantera dig. І якщо ми правильно відносились, воздаймо славу Богові. Om du hade bra attityd mot dina föräldrar, så tacka Gud. Ge ära till honom. Om inte, låt oss be om förlåtelse. Щоб ми мали благословення. So att vi kan ha välsignelse. Кожен сам за себе зараз. So vi alla gör det för sig själva. І я помолюся за вас. Och jag kommer be för er. Отець небесний. Himmelske far. Я на руках молитви. Jag tar upp alla несу до тебе. Och jag bär dem från всіх till dig. Присутніх на цьому місці, дорослих і дітей. Här, både barn och vuxna. І я прошу тебе, будь ласка. Jag ber dig, Herre. Благослови. Välsigna. Щоб сьогоднішнє слово преобразувало їхнє життя. Dagens ord ska förändra deras liv. І благослови, щоб батьки, які були або які є. Och de föräldrarna som antingen har funnits eller finns fortfarande skulle bli välsignelse för dem. Прости тих, хто не шанував своїх батьків. Förlåt dem som inte їхнє серце зараз покаяння. Som inte hindrade sina föräldrar och ge dem omvändelse idag. І допоможи, щоб діти шанували своїх батьків. Och hjälp alla barn att hedra sina föräldrar. І батьки стали для них благословенням. Så att föräldrar skulle bli välsignelse för dem. Життя їхнє, щоб подовжилось. Så att deras liv livets längd skulle bli förlängt och bli bra liv. І щоб діти до них відносились так. Och deras barn skulle ändra sin attityd med dem. До своїх батьків. Precis som de har vilken attityd de har med sina föräldrar. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ну я майже вложився. Дякую вам за те, що дозволили поділитися. Так så jättemycket att vi fick dela med er. Дякую вам за те, що ви витерпіли мене. Так så mycket att ni har stått ut med mig.